الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. سورة فتح کی بشارت المؤمنان تا دیو عظیم فتح چغیت صلحا دا عدیبی اویل شی چباغی کی اللہ رب العزت قبل دیر حکمتنا و رحمتنا اخکارک للمؤمنان تا هم مؤمنان تا دی دنیا د ژوند صحیح راهنمایي وکړه تاریخي وته خوي هغه ژوند چې هغه ډېر سخت او ګران او مشکلات او ځکه مقابله وا د تمام دنیا سره نو دې کډیر داسې قواعد او ضوابط الله ذکر کړل او اخري کې بیا داوی بعضی اعتراضات او جواب وکړي خلق وایي چې عمره او نشوا دا څنګه خوب د پیغمبر چې رښتیا نشو الله رب العزت وایي چې دا به رښتیا کیږي الله بخپل وعده پوره کوي هغه د اجدادین په پټولو دینونو غالب کوي عمره خو په کیسه یو جزئی مسله راغله یو جمله معترضه راغله نور اصل مقصد د الله رب العزت د خپل دین علو او چتواله پټولو دینونو باندې هغه یې وعده کړی ده نو وی وی چې الله پیغمبر را لېګل دې بل هدا او دین الحق چې خلق واره زند ډیرو خواهش پیدا شو چیرې دا وسوکیا دین زګړې په کې درو جنوم او کذابین چیرې د نبوت دا وکړي ولا اور کې زې په دې ناریوی چی شاید چی دی رسولهو کبا دی مرادی نو چی ارسل رسولهو اخو صفت تی ناغام دا زند پارده دلیل گردوله و چی اللہ رب العزت وی چی ما پیغمبر را لیگل دی بلہ دا و دین الحق ندا دغیا دی دا ربوکی چی دی سر دینا چی دوم را عقل نو چتا خو دعوه د نبوت کړی ده د رسالت خو نه کړی او دلته کې لفظ رسول راغلی دا ته څنګه ځان له په دلیل کې پیش کړي نو یو دا خبره وه نو الله نوم واغستو چې محمد رسول الله نانور ترې نویستل دروغجنه ترې نویستل یا نور نومی از دید پارواغستی و حکمت پا کداو چی در خلق و آخلی بندی شی چی در رسول لفظ نا زان لا استشهاد کئی او دلیل نیسی چی در بزمونگا نبوت یادینو دو امداو چی صلح کی صلح ناملی کلشوا عاد ناملی کلشوا مشرکانوی چی محمد رسول الله ملکا مونږ نه منو دا هغه صلح نامې نه روان کو. الله رب العزت وی څه خبره ده کپاغه اقرار نامه کې نو کنه نو هیڅ خبره نه ده. زبې په قران کې ولیکم د دین رسول کې ستل نشي محمد رسول الله زه تر قیامت پورې ودایي. دغه صلی الله رب العزت وی چې دا نوم دا आवाज و د هر چا وخت تر سی په بانک کې هم په اقامت کې هم چې څوک د اسلام اقرار کوي نو دا د خلینو ودانو مروزي کار دی کی دې دغه جواب وکړو دغه راتي وکړو چې څو شو کوم شرکان وې کنه چې مونږ ول رسول الله نوران کو نه نه دروانی کی نبل کتاب هغه دشمنانو په اقرار کړی دی. تفسیر ماجدی وی چې 1950 کې وا یو رساله وتا امریکی سیماهی رساله مسلم ورلد په نوم باندې هغه کې یو عیسائی لیکلیو چې په دنیا کې د دریو نومونو نه زیات استعمال د بل نوم نشتا محمد احمد محمود دا هم د دې اثر وکنه چې الله رب العزت وی تاسو روانه وای زبوله دومره شهرت ورکم زبوله دنیا کې دومره غلبه ورکم چې دومره بل نوم نه نی ورکړي چې څومره دنیا کې دا نوم اغستې شي. نووی محمد رسول الله اغا پیغمبر چې الله را لېګل دي په قران سره او په حق دین سره او په توحید سره دا غنوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا الله رسول دی دې کې شک نشته یقیني خبره ده. بل دا سورت نمخ کې سورې محمد تیر شو اوی کنو لسم آیات کی کلمہ وا چه لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ نو دیکی وصر محمد الرسول اللہ مرگر کنو کلمہ درست شوا حضرت شیخ یودل بیدتیان نا تپوس کرو ما تا قرآن کی پورا کلمہ وا خواه نا خیر پسی گر دیدو نیو من دیکنو اوی وی چې ګندا په یو ځای دا سې لیکل شوې لکه په کلندر کې چې لیکل شوې چې لا اله الا الله محمد رسول الله نه دا خو د قران خپل انداز دی شته دې پکې خو په یو ځای نه صحیح سورې محمد کې راوړل صحیح سورې فتح کې راوړل دا شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو نور سره شان د صحابه کرام ذکر کوي والذین معه هغه کسان چې د سره مرګری دي د جمهور قول دا دي چې عام صحابه نمراد بعضو په نسبت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما تکړي چې او امرات ته د حدیبیه هغه سوار له 100 کسان ولیکن جمهور قول دا دی چې نه والذین معه ټول صحابه کرام معیت د نبی علیہ السلام سره د ټولو کنا هغه کسان هغه صحابه کرام چې مرګری د دې پیغمبر سره په هر حالت کې قیامت کې به مرګری ور سره جرستو بیا راضی سورۃ طلاق کے یا ایو الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه لا غرو الذخا چ هر څوک بر رسواشي خدا خلق ونه رسواکي لا يخذ الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. نزلت عمر سلام معه او قیامت کی ام معه مرگرتی آده کانا خواه دماعیت سمرات بیانی چه پیغمبر سرا دمرگرتی سم سمرا دا صحیح کمت تے صفح دادا نوی اشد داو علی الکفار رحماء بینهم دا مرگری دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دی کنا دا دیلوم بے صفت دارے چی دیر سخت دی پا کافرانو حدویم صفت یا دارے چی دیر دیر نرم دی پا خپل مینز کی خپل ورنو مومنانو سرا دا صحابہ و شان دی اللہ ذکر کئی شان دیتا ہوئی چی او دا تعریف سببی اگر دیو بنده دا قابلیت نخواه علامه دانه چه اگر پی اگر که عیبی اگر روز دو خلقو چه دیتا نسبت دا عیب کرده و خواه چکلی و حق پرس کی و عالم کی ودا صفتو چه اگر بدا اللہ پا دین بانده دیر مضبوطو او دیر سخت باو کنا ندیب اوی چه اچھا آدمی ہے لیکن اس کی طبیعت اور مزاج میں کچھ تشدد ہے نو دا خو عیب نه دا خدای فندا دا خو حسن دی دا خو کمال دی چل لے ذکر کوي اشد علی الکفار او دې یو دل تنه ذکر کړی اواز کم دې چې الله د مؤمنانو صفاتونه کین دا اوسره بیان کسوره مائده کې راغلی و چوانا یا تناغی کے امیلیو یا مومنان من یرتد منکم عن دینہی وصوف یات اللہ بقوم کسوک مرتد شنو مرتد شو دانی خراب کو ادا خلق کو اللہ وی ندی مرتد کی دن کی اللہ بدا سے قوم پیدا کی یحبهم و یحبونا عزلت علی المومنین عزت علی الكافرین پلوین کې خپل عمر ګورو کې وړیر مهربان ډیر نرم او کافرانو باندې ډیر سخت عزت علی الکافرین سوره توبه په اخر کې بیان کړیو 123 اخری آیاتونو یا ایو الذین آمنو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة الله وليجدوا فيكم غلظة جنگو کې دي کافرانو سره ترغه پوری چې دي معلومه کی تاسو کې سختی چې د دې دخلي نوځي چې راوړل سخت خلق دي وليجدوا فيكم غلظة دې خلکو نه ودا خبر او باسه ګوره ها چې هغه وي چې ډېر سختی ده دیر تشدد دے پکنو کنو تغزی دوری حشر کی امیلیو لأنتم اشد رهبتا فی صدور من اللہ یا مومنان تاس ہونے خبر کنو چستا سمر روپ پروت تے پدی کافرانو باندی اگی دمرا دخدین نی اریگی لکستا سنچی اریگی لأنتم اشد لفظ راوڑے رهبتن فی صدور من اللہ دا خود مومنانو شان دے تغزی مفسرین ذکر کی نشابوری خازن رحمہم اللہ تعالی چی بلغا من تشدد دیہم صحابو تشدد دی دے ترسی دلو چنم کانو یتحرزونا سیابهم ان تلزقا بی سیابهم پلی جامی بے ساتلی چی داغی دی جامو سر یو دینشی و ابدانهم ان تمسا ابدانهم پل بدنو نبیت بچ ساتل چی دی بدن سر یو دینشی اور دے کنا ومن ترحمهم او پر رحم کیو نرمے کی خپلوینس کی دمرا حت رسیدلیو چکان المومن اذا رعا مؤمنا صافحه وعانقه چی مرگر بیولی تانا چکنی ریر وقت بہنولی دلی نو صافحه بے وصر اکلا معانقه بے وصر اکلا پا غزے کی کچھ دیوال ناپل بشو ادوانی ناپل بشو بیا بے وزے چنو دا حالو کن نخپل میں انکی دمرا مہربان او دشمن تا دمرا سخت دا دا مومن صفت تخا اشداء علی الكفار رحمها و بینهم دیو جنا حدیثو کی و بحاثارو تابعینو کی دیر زورن راغلیوا چچا من زحکا فی وجه المبتدعی چاچه بدتی تو خاندل نزع الله نور الايمان من قلبه الله دا غزه زلنا ایمان غ نور لری کی چته پاره سره نه دا ولې دا ته خل چینګ کړه ولې دا ته خان دا خدای دشمن دی ابن کثیر موی چې مومن شان دار دی یکون شدیدا عنیفا سخبا غضوبا عبوسا علی الكفار کافرانو په مقابله کې بده داس سخت دی چې یو تو ګوریو بیر دې کتو سمین یو تا دو تا داس دا مخ او تندی پرسولی عبوسا غضوبا او خپل می مرګرو کې خپل مینس کې یکونو زحوکن بشوشن علی وجه اخی المؤمن خپل مین کې چې مرګرو سره یو ځای کې نو ډیر خندا ډیر حشاش بشاش تازه نہ نشته اوس هغه د زمانه کې څوک نشته اوس واغې را مشرکانو سره خنداګانې خوشاله کوي اوغې ته په خواني دوستان وای کړي دا مسلمان بیا چې علم نوم په پروتي نو دا سره دا شان په کار دی مناسب چې باطل پر سره محبت او نرمي او هغه سره مجلس کې خوشاله او د خندا خبر یو بیا د حدیث مطلب څه چې الحب فی الله والبغض فی الله من الايمان محبت بوم د الله د رضا د پاره ساتي چا سره بغض بوم د الله د رضا د پاره ساتي نه بسو کی نن چې کوم زموږ استاد په نظر کې کم مشران معلومی کی دا دین و دا مسئلے و دا علم خواندان معلومی کنا دا اغی صفت الٹا دے اغی دا دنیا پرستو سر دیر خوشحالا او دیر نرم او دیر اغا گمراہ خلق سر اغا فاسقان او فاجران او حرام خوار پورا تا دا اکبر جس چل لے تمه بی، اسره بی، لالچ بی، مدرسه بی ناغی تا دیر زانیز دیکی او دیر علکه دار اولا وی اگه بلشان کیک را اولا وی میل مر آگه لیده اچه موحیدوی نی کنا نتندی بانده دولس بجاوش داو لی داو خبر اولتا ون تشو خواه چې الله د مؤمنانو شان داسې نه بیان کړي چې دی په کافرو باندې د خدای په دشمنانو باندې فاسقانو فاجرانو باندې ډیر سختی سم خبره وو سره نه کوي ښه او چې حق پرس ویني موحدین ویني کنه صحیح خلق ویني نغی سره وړیر نرم او ډیر خوشاله او ډیر په ادب او ډیر په اکرام باندې صحابه او شان خدا دی دا څومره ظلم دی چې یو بنده نسبت کوي نو صحابه او ته کوي چې زه صدیقی ما وای گزاره او کلو کټی خیر زه فاروقی ما نو اتش په دې خو نه کی دا خو ډیر آسان وا دا نوم کې خودل خو ګران نه دی مونږ لوم چل راځي خودی باندې کیږي نه کنه ښه چې ته ځان ته صدیقی وې او تا کې د صدیقی عمل نشته تا کې د صدیق اخلاق نشته تا کې د صدیق حزم او استقامت نشته نو ولې هغه بدنامه خلق وی چې هغه ته په شاعت وکړه دې سره هغه مشر بدنام شي کنه خلق وی چې هغه صدیق به هم ته په شاعت ونه اسمره به ظلم دي نو نم داخلي داغی پشانتی عملو داغی پشانتی اخلاصو داغی پشانتی استقامت دا پکی نیشتا قرآن خمونگ تا دیده پر بیانی چی دا سی شه چی دا سنگز داغی سیبت کوما پکار دای چی تاسو کیوم دا سیبتو نراشی اشد داو علی الکفار رحماو بینام چی دیر سخت دی پا کافرانو باندی او ډیر رحم کون کی او نرمی کون کی په خپل میان کې خپل رونو مسلمانانو مؤمنانو سره موحدینو سره اعمال یې وګوره کنه اعمال یې ذکر کوي ترام رکعن سجدن چوینه یې کنه نو په اعمالو کې مصروفی دیر دا منزو محبت شوق خوشحالی گی با لکا بسی کوئی بانگی ہوئی مڑا تا دا بانگوانو ری دا یرا در زمان خدا ایسا زیبا پلار یو بلتبوئی زیبا پلار یو بلتبوئی چگوار ٹیم لگ دی دے محبت تکن منزو سارا شاہ سے براغلی پلانے سے براغلی نندہ دے صحابہ دے اقبل عبادت سر ڈیر محبت خواہ سکا رکان سجدن سیغی ادا سراولی دا مبالغی ڈیر ڈیر منزن کو ان کی روکو کو ان کی ڈیر ڈیر سجدی کو ان کی اللہ تا دے اعمال دی سکا اعمال کو اچت عمل منز دے اپا مانزد کی بیا اوچت رکن روکو سجده دی عجزی پا کی دیر آدھا قرآن همیشہ چی تعبیر کئی دا مانزدنا نو پا دی الفاظ بانده کئی راکحن ساجدن رکن سجدن تا دا مانزد خصوصی مغز دکن خواه منزدنا حدیر خلق کئی روکوم کئی سجدوم کئی اللہ دیو تحدیتو کی جسم ایو کی چطہ سے عملو کی اگر عمل عجز بیا چغی ہوئی چی ہے ظالمہ ما سر دے ظلموں کو تروکو دا سے کئی خلق لگاتی چکے چی سر دے بارا دے چی سنت کم پیغمبر عمل کرے دے ناغ حسین کے چی بالکل ہموار او دا بدن اعزا او جوڑو ندیو بلورشی صبر کوا ٹکاو کوا عجلت تلوار مکوا العجلت من الشیطان چی تب مانزو کی صبرو نکی نبل با پسو کی کہے پیغمبر توی چی وامر اہلک بالصلاتی واستبر عليها واصبر يا ندويله برتل واستبر عليها ديك ډيره حوصله او استقامت پیدا کړه ایمان زکه ديك ډير سکون پیدا کړه بس دا وایي چې زما کار نشته نور هم دغه کار نو روکو بس روکو سجده بس سجده دا ولی ځکه چې نیت صحیح نه ده صحیح نیت صحیح یبتغون فضلا من الله ورضوانا انما الاعمال بالنیات عملون صحت عملون ثواب عملون قبولیت هغه په نیت باندې راشه نیت یو ګورا تم مزکه کنا زه خبر جی په کوم نیت باندې کېخه چې لا جمعه ته باندې را رسیدلې چې مونږ به قلب یې کړی یو ته به وای چې منځل نه دي ما په داس کړه په داس کې روان یا خدای ته چې را روان نو خلکو پر ټوکه سره کې ریاکاری سره کې تخپل ځان لوی سره کې امون خطا لاکڑ نه ده او چاجر دی ڈکو اللہوی نیت دکا صحابو نیت ہر عمل کسو یبتغون فضلا من اللہ اگی طلب کئی اگی کوشش کئی اگی زور لگئی محبت ساتھی د دې سره چې د الله فضل حاصل شي فضلا من الله که تاریخ اری وي ښه که پیلا یو کا فرسي خو لیکن د غنیت کې فرق نه راځي کنه ته خو بل څه غرض باندې رواني چې نن پیلا دی کنه امیر صاحب څه شو صدر صاحب څه شوی قرضونه مکړي طلب کوي د الله د فضل ورضوان او طلب کوي د الله د رضا دا د غی نیت ښه زکه روکو روکو دا زکه سجده سجده دا زکه قیام قیام دی زکه مندیر قیمتی او برکتی دی چې نیتونه ډیر بهتر دی د دنیا نیت پکې نشتا لالچ پکې نشتا د بنده رضا پکې نشتا ځان خودل پکې نشتا مونږ خو نیت لري خدای دې راته نخي چې د جمعهتونو کې کنا بعضی امامان جی اندو ڈکٹیشر شپ ڈکٹیشر مخبر آواری سپو نسام کے حلکہ تو یہ لکھا منز خرسے صبت نغوالی نسل زان خی اگی بدر پوری خان دی چی امیر سے اپنے دیر خوش آلے دی زکر جی تنخواہ کے گریٹ شوئے دی دا حال دی جمع دا کم جماعتونه چې د کومونه د علم نمره خيږي او د خدمت نمره خيږي او خلق صفاتونه کوي چې ډیره زبردست اداره جوړه شو هغه دا حال چې هغه مخ راوړل نو ته وایې چې دا د دنیا یو لوی جرنیل دی ناجزی کم زیاده تا خوستا مقتدیان دی راغلی دی دستا مرگری دی سر نرمی کوا دا گلال دی تا تکنا دی سر پا دا اخلاق و نکار اخلا چی منزد شوق و محبت پیدا شی اجید بستر گی رو باسی ناغی بوی چی دا خورمون گئی ایسی چو سی نندیر غصه دی نو دا عمل نیت خو چی دا صحابو نیت سمر بہتر دی اگی طلب کی او تلاش کی دا اللہ دا فضل چی اللہ دی دنیا کی ام پا مونگ باندھ اخپل فضلو کی رحمو کی مونگ دا رسوائے نبچ کی مونگ دا دشمنو نبچ کی مونگ دا قسم قسم مشکلات او مصیبتونو نه بچ کې او ستاره رضا غواړو په آخرت کې نورس نه واړو. نګور عمل صحیح شخه، اعمال ډیر صحیح شو، ارکان ډیر صحیح شو، نیت پکې ډیر د اخلاص شو، نو اثر پیدا کو سیما هم فی وجوهم من اثر السجود. پی جنگلی بے پتی کئی کنخا ہر شی پی جنگلی جی بخپل علامو سرا، نوچی دار سا علامی شتین دا عباداتو مشتا دا اعمال صالحو مشتا دی چیغا علامی دا عمل کون کی پا مخ باندی پا بدن باندی اخکاری کی، عمل کون کی پا اخلاقو کی پا خبرو کی پا کلام کی پا سلام کی اخکاری کنا، داغه په وځه را پاکي پناسته ولاله کې هغه آثار ښکار داس نسیمهم علامه د دې چې دی فی وجوههم د دې په مخونو کې دی، ځکه مخ کې الله ټول نعمتونه را جمع کړی دي، مجمع المحاسن چې څومره د انسان د حسن اسباب دي هغه ټول الله په دې مخ کې را جمع کړی دي، نو چې پدې نه پیژنې نو په سبا یو پیژنې دا د پیژن کلې زبردست سیمام نخې نشانې او علامې فی وجوهم د دې په مخونو کې دي، سدي من اثر السجود د عجزې د تواضع او ډېر د محبت او د مینې آثار به موجود دي من اثر السجود. یو معنا کړی دا ابی ابن کعب رضی الله عنه نبی علیہ السلام قاری ابی ابن کعب کنه نبی علیہ السلام ورته وی چې ما ته الله رب العزت وی چې دی ابی ابن کعب باندې سورت بینه ولول، نو ابی ابن کعب وی چې زمانو می اغسته و یا او کنه نو وی جوړل نو دې جوړا د خوشاله وی نشې کنه لکه هغه وی چې چرته زو چرته زمو کو اسمانونو مالک نو سورت بینه په لوستنو بل ما ته ویلی هغه ابی ابن کعب معنا کوي چې هغه اثر د سجدې سدي هو نور یوم القیامت، دا په قیامت کې رڼا یې کړه، اگر رڼا به چې نبی صلی الله علیه وسلم یې زو په حوض کوثر باندې ولانم نو زه خپل امتیان په سبا باندې پیژنم غرا محجلین، د دې د هغه زین نبا رڼا خېږي چې کومې په سجده کې لګولي چې تندې دې پوز ادا ولا سنځي و اعزازی کنه دا پا سجده کی لگی نداو پڑاقی گی قرم محجلین اگه دا مانا که چه هو نور یوم القیامة. ادو این مانا که حضرت مجاہد چه سفیان سوری وی چه ازا جا کم مجاہد فحسبو، چه با تفسیر کی تا تا دا حضرت مجاہد ابن جبر قول ملاوشی نو بس بل چا بسی مگر دا ناغوی هو الخشوع والتواضع، اگا سر دا عجزه سده چو گورن تو پوش جر دا سه عجزان خلق دا دین با هم سو خپشی دا دید اللہ سو دا جبه نوام چا تا ضرر او رسی استغفر اللہ. تم را الخشوع والتواضع دا سر د سجده ده. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه معنا کوي چې هو اثر التراب علی الجباه لنهم كانوا يسجدون علی التراب لا علی الاسواب. صحابه حجره په چټای تندینو لګ هغه ضرورت ته وجنه چې دمکه وړې را ګرمه و نو خو ځان ته خبره ده هغې خو په خاور سجده کول. خو وروستو خلق ډېر پاک راغی، ډېر معزز راغی، او ډېر د هغې سجده به د جانماز نه بې دې نه نه کېږي نو هر څه بدل شو. ځکه وي نبی علیه السلام په یوویشتم رمضان سهار مهال چې منځ وکړو نو شپې څاڅکي شوي وو او جومات خو چپره وه، د کجورو څانګې پېچولې وې، نو کته ځمکه لمده وه، نو تندې هم د خټو ناولې وه، پوزې هم د خټو ناولې وه. نسیماهم فی وجوههم من اثر السجود، د سجدې خو دغه اثر یې که نه چې خلق یقین وکړي چې او تندې یخې دی په ځمکه باندې، ځکه چې الوی که نه اثر پې پروت دی. دا ټول پکې راغلو. هو یو هغه اثر د ابن کثیر وی، هغه د کمی 700 کې تیر شوی دی، اوس 1400 دی کنه، اوس هغه کاله مخکې. هغه د خپل وخت خبره کوي چې زمونږ په وخت کې ډیرو خلکو تندی تور کړی دي، تندی تور کړی، او داسې لکه د بیزې د پټاک په شانتې داسې ویلي په تندو کې غوټې پیدا شوي. نو دی وی چې هغه من اثر سجود دا دی، هغه به ته جوړی که خدای به یې جوړی. ابن کثیر په دې الفاظو ویلي دي چې وروب ما کانا بین حینی من هو اقصى قلبا من فرعون، وی دغه نخی که یاده ربا ما کان فی حینی من دیر دل بوی نی داغا چا دسترگو فمینز که چه اقصا قلبا من فرعون، چه غد فرعونم زیاد سخزره ده او سر دسجدی پا کشتا داغا نده وی او خلقو زن جور کرده ده. اگا پارچا باندی یوم نا او جینوم کله په یو شکل کې کله او بل شکل کې، دا صحابه او شان خان چې مختبه دی ولو کاتنو درنا اثر بو پی دا جزه اثر بو پی، او ډیر د استقامت او د خوشاله اثر بو پی. نبی علیہ السلام ته صحابي پر یاد کوي، ابو الدرداء یا حضرت خباب، ډیر غصح وختو نبی علیہ السلام ته وی رب دعا وکا چې الله سانه کې مون هډیر تنگ شو دې ظالمان. نبی علیہ السلام فاول ورته د بخانو امتونو ذکر وکړو چې تا باندې خو هغه سخت نه دراغلی، بخانو حق پرستو باندې چې راغلی و چې یحفرو له فی الارض دغل بولو کرسته شي په ځمکه کې او تر سینې پورې به حق کړی شي، بیا به په سر باندې عرقی خدا په شق نصفین دو ټوټې به کفاغه باغ کا خبره کوله چې الله الله. بیا وته وی چې ژوند دې نه داسې خبره شي چې ته په شل دیر شو کسانو کې ناشته ځان نه ساده چا پیر کړی، انه به توره ای نه به نیزه ای نه به نو صحابه وی مونگا آقا وقت لیدو چه مونگا بیا دو تورو نه دو نیزو نه دست ناشناشو چه مونگا نوی چه دا مونگا رزو لیدی دا وقت رازی کنن. نو صحابه وی استقامت دیر مضبوطو خوا اثر السجود علامه دا عجزه دیتوی ذالک مثلهم فی التوراۃ، دا مخکې چې بیان شو دا بیان د دې په تورات کې شوی و. تورات کله نازل شو؟ ذیلانو په دنیا کې الله رب العزت یې په تورات کې داسې بتونه ذکر کړی و چې شدا علی الکفار رحما و بینهم، د دې اعمال او د دې اخلاق هغه وخت کې ذکر شوی و. او چې څنګه الله ویلو نو اقصی بخکار شو، اقصی بخکار شو، دا دا الله د علم مقام دی کنه د دې پیشن ګوئی وي او د ته د غیب او اطلاع وي انباء الغیب الله خبر ورکی د غیب خو لیکن څوک داسې نشته چې دا غو پشان به پوئږي هغه تاسو خبر نه ورکی الله خبر ورکی نسومره مخ کی تورات کې دا راغلو يهوديانو او اهلي کتابو ته صحابه او صفته نار سو خودليو وای ظالمانو خو په ګټه یې خو کنه وای خو نخکار کول کنه خان ولیکن الله کار کړل چې دا ښکار شون تام د غیب حالات کو جلا بیان کړل نو خبره د غیب نووته شهادت تراله خان دا یو مثال الله صحابه کرامو تورات کې بیان کړو او بل مثال یې انجیل کې بیان کړی دی نو بیان یې ومصلهم فی الانجیل سره